3. Setre avret. Avret mahalli ve kadınların örtünmeleri. Bir kimsenin açması, başkasına göstermesi ve başkasının bakması haram olan yerlerine avret mahalli denir. Erkeklerin avret mahalli göbekten diz altına kadardır. Diz avrettir. Buraları açık iken kılınan namaz kabul olmaz. Namaz kılarken vücudun diğer kısımlarını, kolları, başı örtmek, çorap giymek erkeklere sünnettir. Buraları açık namaz kılmaları mekruhtur. Kadınların avuç içlerinden ve yüzlerinden başka her yerleri, ellerinin üstü, saçları ve ayakları dört mezhepte de avrettir. Bunun için kadınlara avret denilmiştir. Buralarını örtmesi farzdır. Avret uzuvlarından herhangi birinin dörtte birisi bir rükün açık kalırsa namaz bozulur. Azı açılırsa bozulmaz. Namazı mekruh olur. İnce olup içindeki uzvun şekli veya rengi görünen kumaş yok demektir. Kadınların namaz dışında yalnız iken diz ve göbek arasını örtmesi farz olup sırtını ve karnını örtmesi vacip, başka yerlerini örtmesi edeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yabancı kadına şehvetle bakan bir kimsenin gözleri ateşle doldurulup cehenneme sokulacaktır. Yabancı kadın ile toka edenin kolları ensesinden bağlanıp cehenneme atılacaktır. Yabancı kadın ile lüzumsuz yere şehvetle konuşanlar, her kelimesi için 1000 sene cehennemde kalacaktır.